złotych na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 września i 9 na zegarach. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Im szybciej oszacujemy straty po powodzi, tym prędzej unijna pomoc trafi do Polski, mówi w Trójce minister do spraw europejskich. Przez Lubuskie przechodzi teraz fala kulminacyjna na Odrze. Zagrożone zalaniem Nowa Sól, Nietków i Krosno-Odrzańskie. Smog pomaga w walce z wielką wodą w Głogowie na Dolnym Śląsku. Potrzebuje 2 metrów minimum zanurzenia. Co potrafi ten smog? Smog pobiera wodę. 10 miliardów euro. Tyle obiecała krajom dotkniętym przez powódź szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Połowa z tej kwoty ma trafić do Polski, mówił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce minister do spraw europejskich Adam Żłapka. Żeby te pieniądze już można było uruchomić, a trzeba to zrobić niezwłocznie, no to musimy mieć bardzo szybko oszacowane straty i zdiagnozowane te miejsca, w które te pieniądze muszą iść od razu. Z pomocą służb i samorządów oraz urzędów wojewódzkich to liczenie cały czas trwa i myślę, że to już są najbliższe tygodnie, kiedy będziemy składać konkretne wnioski, także myślę, że te pieniądze będą płynęły już w tym roku, one będą szybko. Wstępne szacunki strat w 25 powiatach tylko województwa dolnośląskiego wyniosą prawie 4 miliardy złotych. Jutro rząd zajmie się projektem ustawy, która ma ułatwić odbudowę terenów dotkniętych powodzią. Poinformował o tym w Polskim Radiu minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Zakładamy, że wszystko będzie odbudowane, a w bardzo wielu miejscach chcemy, premier to zapowiadał, po prostu wziąć pod uwagę to, że mamy trzecią dekadę XXI wieku i trzeba odbudować nowocześnie, tak żeby lepiej było niż do tej pory. Szef MSWiA dodał, że jest za wcześnie, żeby precyzyjnie szacować straty związane z powodzią. Fala kulminacyjna na Odrze dotarła do Nowej Soli w Lubuskiem. Zagrożone zalaniem oprócz tego miasta są także Głogów, Nietków i Krosno-Odrzańskie. Smog na Straży Bezpieczeństwa Głogowa. Ta bardzo wydajna pompa do usuwania wody jest w Państwowej Straży Pożarnej i już sprawdziła się podczas tegorocznej powodzi. Możliwości pompy testował specjalny wysłannik Polskiego Radia Mariusz Pieśniewski. To jest pompa Global Pump, która jest wyposażona w silnik diesla w układzie V. Składa się ona z linii sawnej. Linia sawna składa się z 3 odcinków. Każdy odcinek ma 4 metry, zakończony smokiem sawnym i smok potrzebuje 2 metrów minimum zanurzenia. Co potrafi ten smok? Smok pobiera wodę. Natomiast wydajność tutaj tej pompy nominalna jest 45 tysięcy litrów na minutę, maksymalna 53 tysiące litrów na minutę. To się sprawdza w praktyce? Robiliście już to? Pompa była używana podczas tej powodzi w miejscowości Wleń. 2 doby pracowała i sprawdziła się. To widać gołym okiem od razu, że woda znika? Delikatnie widać, że to jest duża powierzchnia, widać jak znika. Jesteście spokojni, że gdyby coś, to ten sprzęt wchodzi do akcji i będzie lepiej. Podczas tej powodzi był on używany, teraz w gotowości czeka na zadysponowanie. A jak się mówi, że smok jest, to potrzebna też jest księżniczka. No to jaka się znajdzie. I smok idzie spać. Działanie superpompy objaśniał Jacek Comber z Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie. Na terenach powodziowych nie grozi nam epidemia, uważa główny inspektor sanitarny. Dr Paweł Grzesiewski zaznacza jednak, że woda powodziowa jest groźna dla zdrowia. Na terenach dotkniętych powodzią nie występują naturalnie choroby zakaźne, które mogłyby spowodować epidemię, powiedział główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Nawet jeżeli woda uruchomiła ścieki, to w naszych ściekach nie ma pałeczki duru brzusznego. To powoduje, że my nie spodziewamy się w tej chwili ani epidemii duru brzusznego, ani cholery, ani czerwonki na terenach zalewowych. Dr Grzesiowski zaznaczył jednocześnie, że woda powodziowa jest tak naprawdę rozcieńczonym ściekiem, w którym pływają różne chorobotwórcze drobnoustroje. Salmonella czy pałeczki coli to są bakterie, które mogą wywołać zatrucia pokarmowe, a nawet poważne zakażenia prowadzące do sepsy. Szef GIS przypomniał, że zarówno żywność, leki, jak i ubrania, które miały kontakt z zakażoną wodą, trzeba wyrzucić. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Pomnik Solidarności odsłonił w Doylestown w Pensylwanii prezydent. W miejscu zwanym amerykańską Częstochową Andrzej Duda miał spotkać się z kandydatem Partii Republikańskiej na prezydenta, Donaldem Trumpem, ale ostatecznie do spotkania nie doszło. Odsłonięcie pomnika na cmentarzu przy Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej było okazją do podziękowania amerykańskiej Polonii za pamięć o ojczyźnie i podsumowanie tego, co udało się Polsce osiągnąć dzięki współpracy polsko-amerykańskiej. Prezydent powiedział, że silna Ameryka jest ważna dla Europy i dla Polski, ale też silna Polska jest ważna dla Stanów Zjednoczonych. Polska, która rzeczywiście stanowi w tym swoim regionie gwarancję bezpieczeństwa. Polska, która w razie czego zapewni amerykańskiej armii odpowiednie zaplecze i odpowiednie wsparcie do tego, by mogła spokojnie pokazać, kto jest naprawdę największym mocarstwem na świecie. Andrzej Duda przybywa w USA w związku z 79. sesją Zgromadzenia Ogólnego. Bierze udział w szczycie dla przyszłości, rozmowach z politykami i światem biznesu. W poniedziałek wręczy odznaczenia zasłużonym Polakom mieszkającym w Stanach Zjednoczonych. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Smok się obudził i opowie o wydarzeniach sportowych. Dariusz Urbanowicz, bardzo proszę. Tak, będzie coś o Krakowie, ale to króciutko. Na początek PKO BP Ekstraklasa. W zakończonej wczoraj 9. kolejce odbyły się 3 mecze. W wieczornym szlagierze Lech Poznań przed własną publicznością pokonał Śląsk Wrocław 1-0. Mówi zdobywca jedynej bramki Filip Szymczak. Robiłem wszystko, żeby być jak najlepiej przygotowanym do tego spotkania i fajnie się złożyło, że zastrzeliłem bramkę. Na pewno wygrywanie takich meczów tworzy jeszcze większą jedność w naszym zespole, bo zdobywanie kolejnych 3 punktów tylko nas napędza. Po piątym zwycięstwie z rzędu i 7. meczu bez porażki Kolejosz prowadzi w tabeli z 3 punktami przed Krakowią i 5 przed Rakowem, który wczoraj też zapunktował i to bardzo efektownie, aż 5-1 rozbijając Zagłębie Lubin. Stal Mielec pokonała Motor Lublin 1-0. W plus lidze siatkarze z Krybełchatów pokonali Beniaminka z Tilon Gorzów 3-0, a w derbach północy Ślepsk Suwałki wygrał z AZS-em Olsztyn 3-1. Imponujący wynik w ekstralidze rugby. Lifestyle Catering Rugby Club Arka Gdynia wygrała z Rugby Białystok, uwaga, 100-0. Robi wrażenie nie tylko rezultat, ale i nazwy klubów. Drewpal 2 Lechia Gdańsk kontra KS Budowlani Wizja Łódź 11-36. Mówi Adrian Stańczykowski z Budowlanych. Dobry mecz, można było oglądać, na pewno zacięta rywalizacja dwóch zespołów z dołu tabeli. Myślę, że w drugiej połowie zdominowaliśmy przeciwnika, co dało nam ostatecznie wygraną. Akrobatki sportowe Kamila Bryśkiewicz i Zofia Kamińska zajęły 7 miejsce w wieloboju oraz 8 w układzie dynamicznym podczas Mistrzostw Świata w Portugalii. Kamila Bryśkiewicz wypowiadała się pozytywnie po starcie w Guimarães. Nie udało się niestety powtórzyć wyniku sprzed 2 lat, ale nasze programy były na wyższym poziomie, także nie mamy sobie nic do zarzucenia. Nadal się biłyśmy z tą światową czołówką. A w 45. Olimpiadzie Szachowej w Budapeszcie pachniało medalem, ale ostatecznie Monika Soćko, Alina Kaszlińska, Aleksandra Malcewska i Oliwia Kiełbasa zajęły miejsce 9. Komentuje reprezentant Polski, arcymistrz Mateusz Bartel. Chcemy emocji, chcemy tej intrygi, która trwa przez wiele dni i tak było w przypadku naszych pań. No wystarczy powiedzieć, że pokonały hinduski, które sięgnęły po historyczne złoto. Nasze panie odbiły mocne piętno na wynikach turnieju. No ale niestety system szwajcarski jest bardzo brutalny. Jeżeli ktoś na finiszu przegrywa jeden, drugi mecz, no to spada dramatycznie daleko. Mateusz Bartel z kolegami zajęli miejsce 22. Zarówno u pań, jak i u panów triumfowali reprezentanci Indii. Sport w Trójce wróci chwilę po 16. Kalendarzowa jesień rozpoczyna się słonecznie i ciepło. W rejonach podgórskich w najcieplejszym momencie dnia będzie dziś około 19 stopni, nad morzem około 20. Na południu i wschodzie najcieplej do 25 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:09 na zegarach. Dziś dzień będzie bezdeszczny. Jak się Maćkowi Jankowskiemu podoba takie stwierdzenie? Bezdeszczny, okej. Okay. Jakby bezupalny, bezupałowy jeszcze był, to też bardzo chętnie przyjmę. Mm-hmm. Czyli akceptujemy taką wersję. Dobra, będę się tego trzymał. Wczoraj, 22 września, świetny mecz Lewandowskiego w rocznicę tych 5 bramek w 9 minut. A, no. 22 września, dniem Roberta Lewandowskiego. Wpisujemy. Myślę, że może być. Ale w ogóle jedno z, wiesz, tak jak powstał mem z Zidana, który reaguje na jakąś bramkę, tak myślę, że powinien... Tak. Myślę, że powinien powstać też mem z... Znaczy gif w zasadzie, nie mem, z Guardioli, który łapie się za głowę, jak widzi, jak piątą bramkę strzela Lewandowski w 10 minut. Wczoraj Hansi Flick też mógł się łapać za głowę. Ze szczęścia 5-1 wygrała Barcelona. Dziękujemy już za poranne spotkanie. Maciek przejmuje studia. Dobrego dnia. 10 minut po 9 na zegarach. Utwór, który słyszymy już w tle, myślę, wszyscy doskonale znają. Zaczniemy dziś absolutnym przebojem, a do składu dołącza Gosia Jakubowska i do 12 będziemy Państwu towarzyszyć. Muzycznie będzie nasza piosenka dnia, będzie płyta tygodnia kolejna i najróżniejsze kulturalne tematy. To wszystko przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy i polecamy się. Dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you?

a ja pomogę ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Jubileuszowa 15. edycja The Voice of Poland. W fotelach trenerów ponownie Baron Thompson i Lanbery. Debiutuje Kuba Padach, a swój wielki powrót ma Michał Szpak. The Voice of Poland już w sobotę o 20 w TVP2. Poznajmy się na nowo. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Barbara, mam dla ciebie prezent na urodziny. Marian, już? No na urodziny Media Expert. Instalujesz apkę Media Expert i zgarniasz 100 zł w prezencie. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej z aplikacją Media Expert. Korzystaj z atrakcyjnych promocji i ofert specjalnych. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap rabat nawet 100 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Trójki jak zwykle o tej porze ktoś z redakcji ekonomicznej, tym razem jest to Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, tak jest. To ze mną Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. No to zaczynamy od ważnej chyba wypowiedzi ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Powódź zwiększa prawdopodobieństwo nowelizacji budżetu w tym roku. Dajemy sobie jeszcze na decyzję 2 tygodnie. Zwiększa się prawdopodobieństwo, a to jest, wbrew pozorom, nie idzie tylko chyba o budżet centralny, bo tu mówimy o naszych portfelach. No, na pewno. Suma summarum. Za 2 tygodnie decyzja, 2 miliardy już obiecane na pomoc powodzianom. To wszystko się musi odbić na budżecie, który i tak jest w niełatwej sytuacji. Przecież i tak jesteśmy w procedurze tak zwanej nadmiernego deficytu budżetowego, wywołanej rozdętymi wydatkami socjalnymi, co tu dużo mówić. No, ale tak, no, sytuacja jest jaka jest, no na to już nic nie poradzimy, że się stała powódź, stały się szkody, trzeba to będzie odbudowywać. Teraz trzeba się zastanowić, no dobrze, a co z tym budżetem? Więc można albo dalej emitować obligacje i jeszcze bardziej się zadłużać, nie wiem, czy rząd na to pójdzie, albo jednak spróbować podnieść jakieś daniny publiczne. I to jest to, co pan redaktor właśnie powiedział, co odczujemy w naszych kieszeniach. Już wiadomo, że odczują to palacze, bo jeszcze przed powodzią rząd zapowiedział podwyżkę podatku akcyzowego na wyroby Oczywiście. Tytoniowe. Nie mówił na razie głośno o podwyżce tego samego podatku na alkohole. Ale może się okazać, że i to rzeczywiście ujrzymy, więc jak będziemy wznosić ten toast za pomyślność powodzian i oby im się wszystko poprawiło, to będzie to równocześnie toast na powodzian, bo tyle na powodzian wydamy więcej, kupując każdą butelkę jakiegoś napoju. Oczywiście trudno tu jeszcze spekulować, co jest. Ja wymieniłem tylko jeden podatek, który może być podniesiony, ale tam po drodze jeszcze może być parę innych. Rząd ma tu dość szeroki wachlarz możliwości. Ale też z drugiej strony obiecał, że z półrocznym wyprzedzeniem będą takie zmiany ogłaszane. Chyba nie dotrzyma tej obietnicy. Nie wiem, co będzie wprowadzone, ale tej obietnicy w podatkach obawiam się, że nie dotrzyma. No jest coś takiego jak vacatio legis, jest coś takiego też jak konsultacje i te konsultacje też miały być takie szerokie. Na razie chyba tego nie widzimy. Do konsultacji włączyła się woda. Wielka woda. Kurczy się liczba, a przepraszam, jeszcze ceny polis po powodzi, czy te pójdą w górę? Zaglądam do dzisiejszej Rzeczpospolitej, tutaj 2 tematy sobie wyłowiłem, ale jeden właśnie traktuje o powodzi. Przepytuje dziennikarz Polską Izbę Ubezpieczeń, czy na terenach zalewowych te ceny będą szły w górę. No i co się udało, panie redaktorze, ustalić? Moi koledzy, którzy to robili, ten artykuł, dołożyli wszelkich starań, żeby coś wydobyć od ubezpieczycieli, ale proszę się nie dziwić, że w takiej sytuacji ubezpieczyciele nabierają wody, nomen omen, wody w usta. Dlatego, że no na pewno czekają wiele z tych towarzystw ubezpieczeniowych będzie musiało wypłacać wielkie odszkodowania. Czy wie pan, że w siedzibie jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Nowym Jorku, w centrali, w takim wielkim budynku, na dole wisi dzwon? Ale to nie jest kościół. To, no jak niby, ale to nie jest ani kościół, ani giełda. Mhm. Ten dzwon uderza, gdy tonie statek i przyjdzie wypłacić ogromną kwotę ubezpieczenia. Ja podejrzewam, że gdyby taki dzwon wisiał w centrali tych polskich największych towarzystw, to ostatnio biłby codziennie w związku z zalewaniem kolejnych miejscowości. Ubezpieczyciele oczywiście będą kształtowali sobie te stawki ubezpieczeniowe zależnie od ryzyka. Wcale nie jest powiedziane, że to będzie jakaś gigantyczna podwyżka, bo ryzyko zalania Wrocławia czy Opola, jak widać, się zmniejszyło. Jednak ten zbiornik w Raciborzu trochę tu pomógł, uratował, można powiedzieć, te miasta. No, inne miasta, niestety, już było inaczej. To może być rzeczywiście inaczej w każdym przypadku i tu to jest prawdą, co ubezpieczyciele w tym artykule mówią. Trzeba będzie analizować każdy przypadek każdego terenu zalewowego, na którym budowano. No, czasem za wiedzą i zgodą Wód Polskich, a czasem tak różnie. Załamał się eksport polskich baterii litowo-jonowych. Takie dane za pierwsze półrocze pokazują analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Spadek potężny rok do roku o niemal 60%, a dodajmy, że Polska jest teraz czempionem, jeżeli chodzi o produkcję baterii. Wyprzedzają nas tylko Chińczycy. Wiele państw to u nas się zaopatruje. No i czy to ma się skończyć? No rzeczywiście, można powiedzieć, byliśmy mocnym graczem tutaj, ale no właśnie, konkurencja ze strony Chin. Już nie pierwszy raz o tym mówimy tutaj, że to jest bardzo trudna sytuacja w związku z tym, że Chiny przejmują kolejne rynki. Tutaj rzeczywiście to wynikło z tego, że Chiny opanowały tam większość dostaw. Na przykład Meksyk, który też był celem eksportu naszych wyrobów, postawił na swoje własne wyroby. Tutaj pewne nadzieje stwarzają działania Komisji Europejskiej, która wprowadziła cła antydumpingowe i to tak zależnie od producenta, od 8 do 38%. To nawet może być spora zapora dla napływu tych baterii. One są używane, przypomnijmy, przede wszystkim do produkcji aut elektrycznych. Nie do komórek, tylko auta elektryczne przede wszystkim. Ale czy coś z tych ceł rzeczywiście wyjdzie, to jeszcze nie wiemy, bo już chińscy urzędnicy próbują przekonywać różne unijne kraje. Chyba nawet nie najgorzej im idzie. W tym, żeby te cła albo zmniejszyć, albo anulować, albo jakoś inaczej trochę ulżyć Chińczykom. A my mamy jeszcze instrument, który wkrótce wejdzie w życie, tak zwane CBAM. To jest takie para cło, jakby opłata od śladu węglowego, można powiedzieć. Ile wyprodukowano przy danym artykule, przy danym towarze dwutlenku węgla. I to też będzie dość skomplikowane, ale jednak będzie dodatkową barierą wstępu dla nieekologicznych produktów. Czy tu zadziała? A to nie wiem. Tylko przypominam, jest takie narzędzie. Całkowita wartość aktywów zgromadzonych w ramach polskich pracowniczych planów kapitałowych, ale też polskich, bo to polski wynalazek w gruncie rzeczy, przekroczyło już rekordowe 28 miliardów złotych. A Paweł Rochowicz się zdecydował na PPK? Nie miałem takiej możliwości za bardzo, z różnych względów, ale widać, że jakoś tam zadziałało. Być może ta kwota mogłaby być większa. To na pewno mogłaby, zwłaszcza, że jesteśmy automatycznie zapisywani pracownicy etatowi z góry, jakby to się za nich decyduje, potem oni muszą powiedzieć, nie, ja nie chcę być w PPK. No więc ta liczba na pewno mogłaby być większa, ale chyba jak na nowy produkt, to może nie najgorszy wynik. No, jakoś tam to się sprawdziło na rynku, chociaż no, prawdopodobnie nic nie zastąpi starej prawdy, o którą i tutaj na tej antenie przedstawialiśmy, że niech się każdy o swoją emeryturę zatroszczy sam i sam sobie stworzy własny plan oszczędzania na emeryturę. Możliwości tutaj jest naprawdę dużo i nie będziemy reklamować poszczególnych produktów, ale to jest kwestia pewnej indywidualnej odpowiedzialności. Jeżeli już ktoś ma taką możliwość, żeby zapisać się do PPK, no to niech spróbuje. Powiedział Paweł Rochowicz, dziennikarz Rzeczpospolitej, który jak zwykle odwiedził nasze studio przed godziną 10. Dziękuję bardzo, redaktorze. Dziękuję. I do usłyszenia. Informator ekonomiczny.